Segura que no era penal i es desfà la conversa i volta el sucre del tallant. Bon dia, ningú ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. La peixatera pren paciència amb la consol que remugant regales grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre. Bon dia a tothom, companys. Aquí comencem un nou programa de la Ràdio Primavera, el dial 88.7 FM. Què tal? Com esteu? Jo vinc molt content, ja que som a mitja setmana i arriba el cap de setmana. En caloret, no, nois? Us en recordeu que tenim un enigma? L'heu encertat? Sí, Adrià, és veritat. Segur que l'han encertat. Eren les sabates. Bon dia a tots i a totes. Jo sóc el Teo i ens acompanya l'Alignyau avui també. Tens tota la raó, ja comença a fer bon temps. Avui s'espera un dia de sol i temperatures altes. Home, nois, normal que comencem a notar bon temps. Recordeu que demà comença la primavera. És la meva estació favorita. Solet, dies més llargs, temperatures més altes. Sí, Limiau, i les al·lèrgies, no t'oblidis, que els que les patim comencem a estornudar i no veiem el moment de parar. Ai, Adrià, quin caràcter, noi! Us recordem que avui els companys de P3 i P5 fan uns tallers d'animals a l'escola. Que ho passeu molt bé, nois, i apreneu moltes coses. Que macos aquests tallers. A més, aquests divendres els nens de primer també fan una sortida al zoo de Barcelona tot el dia. Doncs tampoc ens oblidem que aquesta tarda són portes obertes a la nostra escola. Vindran molts papis a veure com treballem i quines coses estem fent. Ei, nois, jo començo a tenir gana. Què hi ha avui de menú? De primer hi ha una paella de carn i de segon lluç, arrebossat amb verdures salteades. Que bo! I de postre, fruita del temps, no? Clar, que és molt bona. Important menjar fruita a la nostra dieta mediterrània. És veritat, Teo. Vinga, que comencem amb una mica de festa. Qui fa anys aquests dies? Comencem felicitant a Víctor Gómez, de 5è A, a Gerard Ribelles, de 2è, i a la Nayara Flores, de 4è. Felicitats també a Anna Pasqual, de P3, Biel García, de P5, i Aitana Pardo, de 5è A. Per últim, felicitem a la Laia Pardo, de 5è B, a l'Antònia Arroyas, de 2è, i a la Berta Serrano, de 2è. Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Si voleu escoltar una ràdio de qualitat, escolteu Ràdio Primavera.